Wzywam cię, laserkami niszczą mnie. Wzywam ciebie komputerkiem, byś obronił mnie laserkiem. Osłonkami wesprzyj mnie, serce po cię wzywam cię. Zabierz mnie teleporterkiem, sterowanym komputerkiem. Oto serce poszła bez irenicką kanową. Oto serce poszła bez irenicką kanową. Serce bocie mój, tyś twardy jak zbroja, bystry jak koń kowboja. Serce bocie moja, skurcze łapią mnie co chwila. Wyjdę w końcu na debila, nie postąpię wbrew rozkazom, nie ustąpię wrogim bazom. Oto serce poszła bez irenicką kanową. Nie dam zniszczyć się robotom, ani sogom, ani skotom. Zagubiony pośród nocy, serce bocie, koniec mocy. No gości jedzie jak normalny polonez, ale jak przełączyć na benzynę, to się zmieni. Pół maszyny, pół robota, pół samochód wtedy. Nic go nie pokona, nic go nie zatrzyma. Bo to, że ty, bo...